Biz onları Yakub'un 12 oğlundan gelen 12 torun kabileye ayırdık. Kavmi ondan su isteyince ona, Hasan'ı taşa vur, diye vahyettik. Ondan 12 pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri bildi. Sonra bulutu üzerine gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Siz rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve güzel olanlarından yiyin, dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı.